Aspirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 10 sierpnia, minęła 8. Serwis, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura bada śmierć 3-letniej dziewczynki w Siedlcach, matka trafiła do aresztu. O rzeczywistej skali nadużyć polityków PiS decydować będą orzeczenia sądów, mówi były prezydent Bronisław Komorowski. A w słonecznym i nadzwyczaj upalnym Rzymie coraz więcej turystów potrzebuje lekarskiej pomocy. W przyszłym tygodniu mają być znane wyniki sekcji zwłok niepełnosprawnej 3-letniej dziewczynki z Siedlec. Dziecko zmarło prawdopodobnie z niedożywienia, matka jest w areszcie. Iwona Rodziewicz. Matka dziewczynki, Klaudia G., pytana przez śledczych o to, dlaczego zaniedbała niepełnosprawne dziecko i doprowadziła do stanu wyniszczenia, odpowiadała, że nie wie. Generalnie ona mówi, że opiekowała się może niedostatecznie dobrze, ale się opiekowała, może trochę zaniedbała, ale uważa, że niedużo. A konkretnie szczegółowo pytana na przykład, dlaczego do lekarza nie poszła z dzieckiem, dlaczego nie zadbała o opiekę na przykład ze strony mamy, która jej proponowała, to ona nie wie. Mówił zastępca prokuratora rejonowego w Siedlcach Adrian Wysokiński. Śledczy ustalili, że matka od przełomu maja i czerwca nie chodziła już z dzieckiem do lekarza. Pojawiały się na skórze dziecka jakieś drobne ranki, wybroczyny, ona smarowała maścią. Tych ran było pewnie coraz więcej, ale to nie skłoniło ją do tego. Ona mówi, że planowała. Cały czas planowała. Dlatego też 25-latka zostanie przebadana przez psychiatrów. Sam fakt tego zdarzenia implikowałby konieczność wywołania takiej opinii. 3-letnia dziewczynka zmarła w nocy z 1 na 2 sierpnia. Mimo, że wezwano pogotowie, nie udało się już uratować dziecka. Matka dziewczynki usłyszała zarzuty znęcania się nad córką i nieumyślnego spowodowania śmierci. Sytuacja polskich studentów zatrzymanych w Nigerii była tematem spotkania premiera z szefami resortów spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych. Działania służb dyplomatycznych trwają od kilku dni, ale dopiero wczoraj konsul miał możliwość spotkać się z Polakami. Agata Król. Nie mam sygnałów alarmujących. Informacje, które do mnie trafiły, nie są dramatyczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tej grupy, powiedział premier Donald Tusk i zaznaczył, że chciałby poznać powód zatrzymania studentów warszawskiej uczelni. Wieczorne wyjście na ulicę i robienie zdjęć w pobliżu demonstracji nie są dla mnie wystarczające, podkreślił szef rządu. To tłumaczenie, że było to wieczorne czy nocne wyjście na ulicę i robienie zdjęć akurat w czasie, kiedy gdzieś trwały demonstracje, no mnie nie wystarcza, znaczy chciałbym wiedzieć naprawdę. MSZ zabiega o wyjaśnienie ich sytuacji prawnej, napisał w internecie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Poinformował również, że rodziny zatrzymanych są na bieżąco informowane o podjętych działaniach. Agata Król, Polskie Radio. O rzeczywistej skali nadużyć polityków Prawa i Sprawiedliwości i nadzorowanych przez nich spółek decydować będą orzeczenia sądów, uważa były prezydent Bronisław Komorowski. Wczoraj premier Donald Tusk przedstawił listę zawiadomień do prokuratury. Dotyczą ponad 60 przypadków możliwego popełnienia przestępstw związanych z niewłaściwym wydatkowaniem środków publicznych. Bronisław Komorowski mówi, że ujawniona przez premiera kwota nadużyć 100 miliardów złotych będzie niemożliwa do odzyskania. To wszystko będzie zależało przede wszystkim od wyroków sądowych, więc nie sądzę, aby to było możliwe na podstawie decyzji administracyjnych. Kwota jest oszałamiająca. Ma pokazać, jak poważna była skala nieprawidłowości w okresie rządów PiS-u i to jest jakaś ilustracja, ale czy to może oznaczać odzyskanie takich kwot? No, zobaczymy. Premier ujawnił wczoraj, że działania służb prowadzone są w 90 jednostkach. Według Donalda Tuska kwota do zwrotu na ten moment to 5 miliardów złotych. Rosyjskie władze ogłosiły w obwodach kurskim, białgorodzkim i birjańskim stan operacji antyterrorystycznej. Ma to związek z prowadzoną przez ukraińską armię ofensywą. Ukraińcy od 5 dni nacierają na Kursk i Kurczatow, gdzie znajduje się elektrownia jądrowa. Do tej pory zajęli kilka wsi i 5-tysięczne miasto Sudża. Więcej Maciej Jastrzębski. Ekspert wojskowy Jan Matwijew stwierdził, że w obwodzie kurskim nie ma już ani jednego bezpiecznego miejsca. Działania Rosjan są nieskuteczne, niecelne i nieskoordynowane. Według niezależnych mediów ukraińska armia niszczy kolumny rosyjskich wojsk i głównymi drogami zmierza w kierunku miejscowości Kurczatow. To tam znajduje się kurska elektrownia atomowa. Ekspert wojskowy Oleksandr Kowalenko nie wyklucza, że zdobycie elektrowni jest jednym z celów ukraińskiej ofensywy. Nie da się zgadnąć, jaki jest cel tej operacji. sposób. Może chodzić o zdobycie Rylska, które jest ważnym węzłem logistycznym rosyjskiej armii, albo miejscowości Kurczatow, czyli Kurskiej Elektrowni Atomowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Coraz więcej turystów trafia do szpitali w Rzymie z powodu upałów. Alarmują włoscy lekarze. Są w stanie odwodnienia i pozasłabnięciach. Oblężenie przeżywają też szpitale we Florencji. Jako jeden z głównych czynników ryzyka lekarze wskazują oczekiwanie w długich kolejkach do muzeów przy temperaturze zbliżającej się do 40 stopni. W Wiecznym Mieście najwięcej osób czeka na wejście do Koloseum. Tłumy ustawiają się też na Placu Świętego Piotra, aby dostać się do Bazyliki oraz muzeów watykańskich. Według lekarzy wielu turystów przecenia swoje siły i w entuzjazmie zwiedzania nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dużym zagrożeniem dla ich zdrowia jest upał. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 8:00. Sport w Trójce, Adam Malecki. Na wieści z igrzysk w Paryżu zapraszam Państwa już niebawem do studia olimpijskiego. Teraz informacje z innych aren i sportów. Z piłki nożnej na przykład, bo nowego kolegę w Barcelonie ma Robert Lewandowski. Do Dumy Katalonii z RB Lipsk przychodzi mistrz Europy Dani Olmo. Blondasek podpisał 6-letni kontrakt, a kosztował podobno 60 milionów euro. O takich budżetach mogą pomarzyć w naszej ekstraklasie, ale i bez takiej kasy sobie poradzą i grają w czwartej kolejce. W wczorajszych meczach Radomiak przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1-2, a Raków Częstochowa zremisował bezbramkowo z Lechem Poznań. Raków czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie przed własną publicznością. Trener Marek Papszun mimo tego w dobrym nastroju. Jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu. Oczywiście jesteśmy rozczarowani wynikiem, bo uważamy, że zasłużyliśmy, żeby tą jedną bramkę więcej od przeciwnika zdobyć. Choć trzeba przyznać, że Lech jedną sytuację wyprasował w ostatnim fragmencie i też to mogło pójść w drugą stronę, ale z przebiegu gry, szczególnie drugiej połowy, jestem zadowolony. Coś tam spadło, tak. Dzisiaj zagrają Korona Kielce z Krakowie oraz Pogoń Szczecin ze Stalą Mielec. Zadowolony trener Papszun, a co czuje trener Dariusz Śleć po zwycięstwie Better Sparty Wrocław z Motorem Lublin? Radocha. Wiemy, jaką siłą dysponuje motor. To są zawsze trudne spotkania, ale twierdza Wrocław nie została zdobyta po raz kolejny i bardzo się cieszymy. Świetnie wykorzystaliśmy to, że potrafimy się ścigać na naszym torze i zawodnicy dzisiaj zasłużyli na wielkie słowo uznania, bo odjechali naprawdę porządne wyścigi. Sparta wygrała 49-41. Ja już się tak cieszę, bo o 13:00 zaczyna się mecz siatkarzy. Jestem tak podekscytowany, że trudno te emocje opanować. Ale wiesz co, o czym ja myślałem, że tak. Markowi Papszynowi spadł kamień z serca, ale nie, bo tam był remis. No tak. No właśnie, ale ten remis też czasami z tym się łączy. Drugiego meczu dnia w żużlowej Ekstralidze nie dokończono, bo też lunął deszcz i GKM Grudziądz z Włókniarzem Częstochowa odjadą w niedzielę o 14:00, stan 15-15. Deszcz nie ułatwia życia także tenisistom w Montrealu. Wszystkie mecze z wczoraj przełożone na dzisiaj. Ten także Huberta Hurkacza z Australijczykiem Kokinakisem. Panie grają w Toronto, swoje spotkanie wygrała Aryna Sabalenka i awansowała do ćwierćfinału. Przegrała za to Coco Gauff. A do gry po przerwie, krótkiej, by pocieszyć się brązowym medalem wraca Iga Świątek, zagra w Cincinnati już w przyszłym tygodniu. No i pora na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Pogodnie dziś w naszym kraju, chmurzyć ma się tylko na krańcach północnych i południowych, tam może popadać. Lecimy z temperaturami maksymalnymi, tym razem 21 stopni w Gdańsku, 22 w Suwałkach i 600 km na zachód w Koszalinie, 23 w Olsztynie i ponad 600 km na południe w Zakopanem, 24 w Bydgoszczy, Gorzowie i Szczecinie, 25 w Białymstoku i Toruniu, 26 w Lublinie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Zielonej Górze, 27 na południu od Krakowa i Katowic po Opole i Wrocław do 28 stopni w Rzeszowie. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze.

17 minut po godzinie 8. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. I Adam Malec. O sportach wodnych lepiej nie mówmy. Chociaż były duże nadzieje. Tak, były bardzo duże, ale cóż to był za piękny wieczór wczoraj na Stade de France. Natalio, dziękujemy za te emocje, a to dla pani Kaczmarek, Natalii. Dla Natalii pięknej cześć. O Natalio, o Natalio, bez pamięci się uwielbia nasz Natalio. O Natalio, o Natalio, o Natalio, o Natalio, niż wiatrem leśnym, szumem i konwalią. Natalia Kaczmarek w pięknym czerwonym stroju. Już wystartowały. Liczymy na nią. Pięknie biegnie. Ona ma taką sylwetkę idealną do biegania. Już wychodzą na ostatnią prostą. Paulino bardzo daleko z przodu. Druga na ser. Biegnie Polka. Wyprzedza ją jeszcze Adeleke. Irlandka. Polka przyspiesza. Co za finisz. Będzie brązowy medal. Jest! Jest! Jest! Brąz! Polka trzecia. Natalia Kaczmarek trzecie miejsce. Brawo! Brawo na Stade de France. Dariusz Urbanowicz szalał przed mikrofonem, teraz już spokojnie i opowie o wczorajszym brązowym medalu w biegu na 400 metrów. Ogromny sukces. Ja myślę, że dopiero z czasem do nas dotrze, czego my dokonaliśmy. Trener Tomasz Rożej to bardzo skromny człowiek, ale ma wszelkie podstawy, by pękać z dumy. Natalia jest medalistką olimpijską w konkurencji sprinterskiej w biegu indywidualnym, a tutaj Natalia tego dokonała. Od kilku lat już jest w czołówce światowej, ale wiemy doskonale, że Igrzyska Olimpijskie są tak specyficzną imprezą, gdzie cały świat szykuje ten szczyt formy na te jedne zawody i trzeba to potwierdzić tutaj. To nam wyszło w tym roku perfekcyjnie, idealnie, jeszcze ze świetnym wynikiem. Natalia ma już 3 medale olimpijskie, złoto i srebro za sztafety w Tokio 2020, a wczoraj w Paryżu wywalczyła już brąz indywidualnie. To wciąż młoda biegaczka i na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Mam nadzieję, że to na pewno nie mój ostatni sukces i chciałabym na pewno podziękować mojemu trenerowi i powiedzieć, że mam nadzieję, że już nikt nie będzie podważał naszych decyzji. A podważano odmowę startu Natalii w sztafecie mieszanej. Wczoraj udowodniła, że miało to głęboki sens. Miałam dużo siły i wiedziałam, że tak naprawdę, tak jak mówię, muszę mieć swoje. Końcówkę miałam świetną. A co się czuje po wykonaniu tak tytanicznej pracy zwieńczonej zdobyciem medalu Igrzysk Olimpijskich? Przede wszystkim duma i duża, duża ulga, że to już tak naprawdę koniec tego sezonu i że zrobiłam to, na co cały sezon czekałam. Chwilowo jestem spełnioną zawodniczką, mam medale w sztafetach, mam medale indywidualnie, każdej globalnej imprezy, ale bardzo mnie to motywuje do dalszego działania. Myślę, że chwilowo będę musiała odpocząć, bo tych emocji było naprawdę wiele i ta presja podejrzewam, że zejdzie. I nie wiem, jak się potoczy dalsza część mojego sezonu, ale teraz to jest kompletnie nieważne. Cieszę się, że ze spokojem teraz mogę się też szykować do tego ślubu i na pewno będę się teraz tym cieszyła. No tak, wszystkiego najlepszego pani Natalii. Jeszcze raz dziękujemy. Wczoraj Natalia, a dzisiaj kolejne panie pokażą siłę. Maria i Julia w oszczepie i w ringu. Maria Andrejczyk do finału oszczepniczek przystąpi z najlepszym wynikiem eliminacji. Na jednych igrzyskach Maria była czwarta, na drugich zdobyła srebro, a na trzecich w Paryżu na pewno jest świetnie przygotowana, także mentalnie. Najważniejsze jest to, że dźwigam to wszystko psychicznie. Jestem mocniejsza, bardzo doświadczona tym wszystkim, co mnie spotkała przez tak naprawdę ostatnie 8 lat. Najważniejsze jest to, że ja wyciągam wnioski, bardzo dobrze siebie znam, znam swój organizm i no i to jest tyle, co mam do powiedzenia. Magnifik! Fajnie, że ten stadion żyje, czuć te emocje, tą energię. Myślę, że to się bardzo przyda. Początek finału na Stade de France o 19.30, a na korcie centralnym tenisowego Rolanda Garrosa o 21.30 walczyć będzie Julia Szeremeta. Srebro już ma w kieszeni, ale nie jest nim wcale zainteresowana. 20-latka ma jeden cel. Zapowiedziałam, że idę po złoto. Na pewno dla siebie i dla kibiców, którzy mnie wspierają, bawią się ze mną na trybunach, ja w ringu. No i jeśli jest zabawa, to sukcesy przychodzą z tym większą przyjemnością, a jak Julia pięknie tańczy na nogach, naprawdę świetnie się na to patrzy, prawda? Mięciutko. Uwielbiam Julię Szeremetę. Tak, Julia potańczy dzisiaj w ringu z Li Yung-ting z chińskiego Taipei. Do tańca poproszą dzisiaj Francuzów także nasi siatkarze i bardzo chcemy, by to ostatnie tango w Paryżu pokryło się złotem. Gramy od 13:00. Wilfredo Leon wie, czego chce. Mamy już srebro. Ale dalej nie jestem zadowolony. Bardzo, bardzo mi zależy na ten złoto. Będzie bardzo mocno jeszcze w finalu i mam nadzieję, że się uda. Dlatego tu jestem i dlatego gramy dla Polski. Polska. W góra. W górę serca, to teraz Kamil Semeniuk. Ważne, co masz w sercu i jakie masz nastawienie, bo naprawdę w siatkówce jest tak, że czasami możesz dostać łupnia w jednym secie, ale wychodzisz na następną partię jak w kolejnej rundzie bokserskiej i dalej się bijesz i możesz zwyciężyć. Piękne słowa, to jeszcze generał Nikola Grbić. Musimy resetować wszystko i myśleć tylko o tym, co musimy robić następna piła. Wrócić się na nasz poziom i grać do końca. Bo wieczna chwała czeka. Dzisiaj trzymamy kciuki także za Kanadyjkarkę, tak, Dorotę Borowską, a także za zapaśnika Roberta Barana, który powalczy w repasażach, no i czuję, że to będzie piękny dzień na Igrzyskach. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Powiedziałeś, że Nikola Grbić to generał. Mamy nadzieję, że po dzisiejszym meczu będziemy go tytułowali marszałkiem. Tak, marszałek. Generalissimo. Sporo metafor w studiu olimpijskim Adama Maleckiego. Dziękuję ci, Adamie. Świetnie się dziękuję tego słuchamy. Dziękuję, Krzysztofie. I słuchamy teraz dobrej muzyki. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Dwadzieścia 7 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki kolejny gość, Rafik Natil. Dzień dobry, panie Rafiku. Witam serdecznie, dzień dobry. Kilka słów o tym, jak się poznaliśmy. To było 2 tygodnie temu. Wpadłem do pana na przepyszną kanapkę z falafelem i rozpoczęła się nasza krótka rozmowa. Wydał pan mi się, nawet nie wydał, tylko od razu się zorientowałem, że pan jest na tyle interesującą osobą, że warto, żeby nasi słuchacze także posłuchali tego, co ma pan do powiedzenia. Dziękuję. Panie Rafiku, pan pochodzi z Palestyny, tak, z Gazy i tak. Przyjechał pan do Polski kiedy? W 81 roku. No to było 43-4 lata temu. 44 lata temu, tak. Przyjechał pan... Na studia. Studiować. Tak. Co to były za studia? Prawniczy. Byłem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Jak się panu wówczas spodobała Warszawa? Jak się panu spodobało studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim? Oj, wie pan co? Ja pamiętam Warszawy z lat 80. i mam naprawdę, muszę to powiedzieć, że mam bardzo wielki sentyment do tamtej Warszawy, pomimo, że nie była kolorowa, szarość, ale była, Warszawa zawsze była piękna, teraz jest piękniejsza. Czasami zamykam oczy i wyobrażam sobie tamte lata i tym bardziej, że ja mieszkam w centrum, znam tamtej okolicy bardzo dobrze. Miło wspominam, bardzo miło. Czy przyjaźnie przetrwały z tych okresu, z tego okresu studenckiego? Bardzo, bardzo. Tak? Chcę powiedzieć, że Polacy to naprawdę bardzo pomocni. Jak się trafiłem od razu na pierwszym roku, no to wiadomo, języka polskiego nie było tak jak trzeba, ale ja miałem pomoc i koledzy, koleżanki pomagali, dużo pomagali, także tak można powiedzieć. Pewnie głównie koleżanki. Koleżanki, tak, tak. Panie Rafiku, jaką pan ma taką refleksję dotyczącą tego, no jest pan prawie 5 dekad w Polsce, w Warszawie, jak zmienił się przez ten czas kraj pańskim okiem? Mówimy o Polsce. Tak jak wspominałem, że Polska to jest piękny kraj, fajny kraj. Polska ma taką historię, która powinna interesować wszystkich. Polacy powinni być dumni ze swojej historii. No wiadomo, przez te 4 dekady dużo się zmieniło. Tak jak powiedziałem przed chwilą, że pamiętam tamtej Warszawie, jestem świadkiem wielu zmian w międzyczasie. Przodujące, bardzo pozytywnie. Warszawa stała się teraz, i to jest bardzo piękne, bardzo pocieszająco. Warszawa stała się taką piękną metropolią. Warszawa stała się taką światowy punkt, widząc to, co się dzieje. Warszawa zupełnie jest inna. Jest inna, jest piękniejsza, jest ładniejsza, jest światowy. Internacjonalna się zrobiła, prawda? Światowy punkt, widząc różne ludności w Warszawie, w różnych językach mówią, spacerują, chodzą, interesują. To jest coś pięknego, nie ma nic piękniejszego. Czyli pan się dobrze odnajduje w tej nowej Warszawie rozpędzonej? Pomimo, że tęsknię do tamtych czasów, ale tak, na pewno. Ma pan żonę Polkę, mam pan dwóch synów. Tak. Proszę powiedzieć, jak ma na imię żona, jak mają na imię pańscy synowie. Moja żona ma na imię Beata. Zresztą ja kiedyś to powiedziałem, najpiękniejsze imię. Moi synowie, starszy ma 38 lat, jest Emil, a w języku arabskim ja go nazywałem. To znaczy ja mówiłem Raed, a moja żona chciała, żeby był Emil, no to więc jest Raed Emil. Ma 38 lat, jest żonaty. Skończył elektronikę, technikę informacyjną, pracuje jako menadżer w bardzo poważnej firmie. Jego żona jest lekarzem. Wspaniale. Młodszy syn, który o 2 lata młodszy, Kamil Jakub, to też tuż taki dwuimienny, żeby pogodzić między mną i żoną. Jest architektem. Jego żona jest architektem. I młodszy syn ma 2 synów, czyli ja mam 2 wnuków najpiękniejszych na świecie. Kosma i Józef. Widzę, z jaką radością pan o tym mówi. Jest pan dumny ze swoich synów, ze swoich wnuków, prawda? Jestem zupełnie usatysfakcjonowany, naprawdę. Panie Rafiku, proszę powiedzieć jeszcze o tym, czy pańskim zdaniem, bo jest pan Palestyńczykiem, muszę o to spytać. Proszę. Czy pańskim zdaniem jest szansa na to, żeby na Bliskim Wschodzie kiedykolwiek zapanował pokój, żeby w pańskiej Palestynie było spokojnie i bezpiecznie? Ja marzę o tym. Ja bym chciał. Cywilizowany świat powinien pracować nad tym. żeby był pokój na świecie, jest ostatnia i to wstyd dla społeczność międzynarodowa, cywilizowana społeczność, żeby jeszcze w XXI wieku była gdzieś okupacja, był gdzieś ból, ktoś cierpie. To jest odpowiedzialność świata. Bardzo chciałbym, żeby był pokój w Palestynie dla Palestyńczyków i nie tylko, dla wszystkich ludzi. Wierzę w to. Pięknie powiedziane. Proszę jeszcze powiedzieć, czy pan odwiedza Palestynę? Raz na jakiś czas. Ostatnio byłem 2 lata temu. Synowie mówią po arabsku? Jak byli mali, myśmy przybywali tam kilkakrotnie, się nauczyli, no ale ponieważ jak wróciliśmy do Polski, otoczenia jest tutaj jest silniejsze, bycia w szkole od 8 rano do 4 po południu, także no ja to, w pracy. No rozumiem, to ale to przezwyciężyło trochę, się. Język polski przezwyciężył, ale... Trochę pana winę, bo to trzeba przymuszać. Trochę moja wina, przyznaję się. To teraz mam nadzieję, że ma pan trochę więcej czasu i wnuków pan będzie uczył po arabsku. Rozumiem, chciałbym. Mówi pan do wnuków po arabsku? Proszę. Mówi pan do wnuków po arabsku? Moja żona mówi po arabsku. Dobrze się nauczyła. Aha, i ona mówi do wnuków po arabsku, tak? Tak. A to ciekawe, że Polka mówi do swoich wnucząt po arabsku. Uczyła się. Bardzo często myśmy jeździli przez kontakt, przez słuchania. Także dużo potrafi i rozumieć, i mówić. Panie Rafiku, i jeszcze jedna prośba o refleksję. Jak pan postrzega tych, którzy później przyjechali, tych przedstawicieli świata arabskiego, którzy później przyjechali do Polski, przyjechali niedawno, przed 5-10 laty, jak oni się tutaj odnajdują, jak pan to widzi? Wie pan co, ja mogę to podzielić na 2 etapy. Mhm. W latach, w którym ja przyjechałem do Polski, Polska nie była taką metropolią, nie była takim turystycznym, atrakcyjnym krajem i tak dalej. Przeważnie z tamtych stron, jak się przyjeżdżało z Bliskiego Wschodu, to na studia, tak jak w moim przypadku. Przyjechaliśmy na studia, studiowaliśmy, poznaliśmy historię Polski, rozmawialiśmy z Polakami, żyliśmy z Polakami. Potrafiliśmy bardziej integrować w społeczeństwie. Zauważyłem po roku 2000 już Polska była otwarta na świat. Weszła do Unii Europejskiej. Weszła do Unii Europejskiej. Ta kurtyna już padła. I pokrój ludzi, którzy przyjechali, to nie jest tak jak nasze pokolenia. Moje pokolenia, co przyjechało lat 70., lat 80., no przede wszystkim turystów, przede wszystkim emigrantów, przede wszystkim oczekiwaniów od wojen i tak dalej, i tak dalej. Mają trudności w rozmowie, w porozumienia z Polakami i tak dalej. Także stąd jest ta różnica, że no nie chcę powiedzieć nic złego, ale to jest zupełnie inna grupa ludzi, która nie potrafi dobrze integrować w społeczeństwie. I tu postawimy kropkę. Panie Rafiku, wielkie dzięki, że znalazł pan czas, żeby przyjść do nas do Trójki. Za przyjemność mojej strony. Umówmy się, że następnym razem pan przyjdzie z wnukami. Bardzo chętnie. Kosma, bardzo miło. Kosma i ten drugi, jak ma Kosma na... i Józef, Joe. Czyli weźmie pan Kosmę i Józia i przyjdzie pan z nimi razem. Bardzo mi będzie miło. Bardzo dziękuję. Będzie mi miło. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Kłaniam się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I ostatni gość w porannym ZD3 dziś, Linda Makarewicz, badaczka, pedagogzka teatru, DJ-ka. Dzień dobry, Lindo. Dzień dobry, Krzysztofiek, dzień dobry Państwu. Znamy się wiele lat, natomiast pierwszy raz mamy okazję porozmawiać na antenie, bo jesteś twórczynią bardzo ciekawego projektu. Zapowiadałem ten projekt na początku audycji, mówiąc o tym, że wydarzył się w Kędzierzynie Koźlu. Zaangażowałaś w to młodych ludzi, licealistów. To była taka grupa teatralna. Dokładnie. I może nie będę się rozpędzał, tylko ty opowiesz więcej. Dokładnie. Tak, projekt był naprawdę wspaniały. Projekt miał bardzo nietypową inspirację. Wszystko zaczęło się od bollywoodzkiego utworu, co już na dzień dobry brzmi dość absurdalnie, egzotycznie. Swoją drogą polecam, proszę Państwa, jak ktoś miał ochotę spędzić 7 minut, to Say Shava Shava jest wspaniałym utworem. Jeszcze nie poznałam osoby, która by go ostatecznie nie lubiła. W utworze dzieje się bardzo wiele. Przez te 7 minut przeprowadzi Was przez bardzo różne obszary kulturowe. Tam nawet jest element walca, które ja dla potrzeb warsztatowych przerabiam na poloneza, bo jest najprostszy taniec, a trochę też z tańcem pracowaliśmy. Dlaczego na tym utworze? Bo utwór właśnie przez to, że jest o różnorodności, był dobrą podstawą, aby właśnie porozmawiać o różnorodności i połączeniach. Ale jakiej różnorodności? No właśnie wszelakiej. O ludzkiej różnorodności. Mhm. Było podstawą to, żeśmy pogadali sobie z młodzieżą i poszukali, czym jest nasza różnorodność. Czy tej różnorodności się wstydzimy, czy tą różnorodność sobie kultywujemy, czy chcemy właśnie się z nią gdzieś schować, bo głupio, szczególnie w liceum, czy chcemy się upodobnić do innych. No i pracując z grupą teatralną, młodzież była naprawdę wspaniała i to było drugie liceum imienia Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie Koźlu i dzięki uprzejmości Kingi Dębskiej, która na co dzień prowadzi tą grupę, miałam przyjemność z nimi pracować. Linda, przepraszam, że ci przerwę, a co cię rzuciło na Opolszczyznę aż do Kingi Dębskiej, którą znamy się z studiów pedagogika teatru, która która powiedziała, a chcesz przeprowadzić ten projekt z moją grupą teatralną. Jak usłyszałam grupa teatralna, to już nie trzeba było mnie więcej zachęcać. Młodzież... No ale to też grupa teatralna to trochę inny rodzaj wrażliwości tej młodzieży, prawda? Absolutnie. Wspaniały rodzaj wrażliwości. Naprawdę poruszający. To byli wspaniali ludzie i właśnie bardzo świadomi tego, że ich różnorodność jest czymś, co ich daje im moc, jest fajnie, oni tego szukają, a jednocześnie też wiedzą, że to jest jakiś element ich połączenia. Więc to było też bardzo ciekawe właśnie patrzeć na tą różnorodność inaczej, bo robiłam ten projekt także jeszcze z grupą dzieciaków z szóstej klasy w podstawówce pod Warszawą. Mhm. Tam w ogóle padła jedna chyba z najpiękniejszych myśli. Proszę Państwa, chłopiec powiedział, że fajnie jest być innym, ale jak są inni inni, bo jak się jest samemu innym, to jest się samotnym. I to też była jedna z najciekawszych myśli. Ten w ogóle projekt... Bardzo logiczna i prawdziwa. Bardzo logiczna i prawdziwa, dokładnie. Ten projekt w ogóle był bardzo piękny i prawdziwy i tam w ogóle zrobiłam jeszcze z nimi bardzo ciekawy fragment rozmawiania o tym, co młodzież stresuje. No i co usłyszałaś? Jezus Maria, wszystko, najbardziej taka wielka, bo tam karteczki wysypywali, tego powstało bardzo dużo i taka wielka, wielka kubka kartek była pod hasłem, potem to dzielili. Przyszłość. Znaczy myślę, że nas też stresowała przyszłość, przyszłość zawsze stresuje, stresuje też dorosłych, ale tam było przede wszystkim też podejmowanie decyzji, strach przed tym, że można je źle podjąć, dokonać złego wyboru. I ogromny stres z tym związany, a już także z wyborem studiów, które gdzieś w liceum się zaczyna. I ten projekt jest w ogóle preludium, ten cały projekt Szawa Szawa jest preludium do kolejnego projektu. Mhm. Myślę właśnie takiego trochę, który już ma też młodzieży dać pewne moce. Mhm. A propos podejmowania decyzji, a propos w ogóle sprawczości, bo myślę, że dawanie młodzieży poczucia, że oni coś mogą realnie wdrożyć, nie tylko w jakimś projekcie szkolnym. No dobrze, to jak ty chcesz dawać im tę sprawczość? Zrobimy projekt z seniorami w domach opieki w Kędzierzynie. Będziemy pracować z seniorami poprzez wykorzystanie zdolności, którą już młodzież ma, bo oni tak naprawdę pracując w grupie teatralnej, ale nie tylko ta młodzież, bo to będzie dla już całego liceum dostępne. Młodzież tak naprawdę ma całą masę kompetencji, potrafią bardzo wiele. Czyli co? Grupa teatralna potrafi już prowadzić różne, znają już różne gry, ćwiczenia, wiedzą jak samymi się rozgrzewać, jak na przykład wymyślić różne scenki kreatywne. No ale czy to się przełoży na kontakt z seniorami? Seniorzy są bardzo otwarci na to, żeby w ogóle działać, coś zrobić, żeby coś się podziało i nie chcemy ich zanimować na zasadzie przyjdziemy i zrobimy wam przedstawienie, nie o to chodzi, ale przyjdziemy i z wami zrobimy jakiś warsztat, tutaj wykorzystamy zdolności młodzieży do tego, aby właśnie tych seniorów trochę wkręcić, z nimi porobić, a na koniec zrobić mikro nawet ćwiczenia, które uznamy za jakieś mikrospektakle, one mogą być parominutowe, nie mamy tutaj oczekiwań, odchodzę w ogóle w życiu od myślenia o perfekcji. Porzućmy perfekcję, ona zabija kreatywność. Róbmy małe rzeczy. W tym wszystkim tak naprawdę chodzi o to, żeby właśnie młodzież poczuła, że mogą coś zrobić, co ma wpływ na innych. Seniorom trochę zanimować ich realia i dać poczucie, że oni się ciągle mogą rozwijać, coś ciekawego się dzieje. No i tak sobie myślę o tych seniorach, ale trochę, Linda, o ludziach naszego pokolenia, że kontakt dla nas z takimi młodymi ludźmi, mi też zdarzyło się uczyć licealistów, uczyłem studentów, to jest takie wykradanie energii od nich. Takie mam wrażenie. Po prostu oni mają tyle tej energii, że miło z nimi obcować. Masz takie wrażenie? Bardzo miło, ale teraz będzie może bezczelnie zabrzmi. Ja też mam dużo energii, więc wiesz... Tak, no to swoją drogą. To jest sprzężone. Także oni też zabierają od ciebie. Ja się bardzo ładuję. Jechanie do nich, do Kędzierzyna łącznie dziennie 9 godzin. Dla mnie było warte tego. To było coś, co naprawdę... dawało mi ogromną radość, że ja mogę z nimi spędzać. Oni są strasznie szczerzy i to jest wspaniałe. Ja kocham szczerość, więc to była największa wartość. I to tak naprawdę te dwa projekty, o których mówię, to jest wszystko w ogóle w ramach czyjejś jeszcze większej inicjatywy Avengers, która jest o tym właśnie, aby trochę zamieniać życiowy dramat w musical i komedię poprzez właśnie warsztaty i eventy. Powiedz jeszcze, czy ci młodzi ludzie, ci licealiści mają świadomość już tego, wiedzą, że będą animować i będą aktywizować seniorów? Tak, wiedzą, że będziemy realizować projekt. No, na razie jest duże zainteresowanie. Aha. Korzystam też z faktu tego, że akurat w tym liceum jest taka fajna inicjatywa Zwolnieni z teorii. I jeżeli taka inicjatywa jest w liceum albo na studiach, to w ramach tej inicjatywy oni kodąc na takie zajęcia mogą zaliczać przedmiot. Więc to jest taka dodatkowa mobilizacja. Nie oszukujmy się, oni też są przeciążeni, ja to w pełni rozumiem. Oczywiście, za dużo mają. Absolutnie, absolutnie. Więc... Powiedz jeszcze na zakończenie już, kiedy się w cudzysłowie odpalacie z tym wspólnym projektem? We wrześniu. Czy będzie można jakby gdzieś obejrzeć ten finalny efekt, te mikrospektakle, o których mówiłaś na przykład? Myślę, że my to nagramy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak seniorzy też będą otwarci na promocję tego dalej. Bardzo dziękuję. Linda Makarewicz, jeszcze chcesz coś, Lindo, dodać? Tak, chciałam jeszcze dodać. Przepraszam cię. Chciałaś mnie tutaj już spuentować, a ja jeszcze mam dla państwa super nagrodę. Ach, zapomniałem, proszę bardzo. Dokładnie, proszę państwa, jako że właśnie jestem świeżo upieczoną DJ-ką, znaczy nie taką świeżą. Tak cię przedstawiłem. I gram na festiwalu. Festiwal jest wspaniały w naturze w Twierdzy Łomża. Odbywa się w ten nadchodzący weekend, długi. Jeżeli nie macie planów, a macie ochotę coś poszaleć, potańczyć, zobaczyć mnie. Ja gram o bardzo ludzkiej godzinie, od 14 do 16. To jest taki slot totalnie dla mnie. To zapraszam. Mam dwa podwójne zaproszenia na ten festiwal. Można napisać do mnie na Instagramie. Wiesz co, chyba zrobimy to prościej. Poprosimy o to, żeby do nas zatelefonować. Dwie pierwsze osoby otrzymają od nas te zaproszenia. Jasne. 22 i 7 trójek. Jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, jaką DJ-ką jest Linda Makarewicz, prosimy o telefony. Swoją drogą, Londa Calor, taka mała promocja mnie samej. Bardzo dziękuję. Linda Makarewicz była gościem. Zapraszamy do trójki. Do usłyszenia. I